أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اس بری آیتنو کے نور واقعہ اللہ ذکر کئی حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور نخد عظام دراتلو و دا اللہ خی کشتے خو جوڑا شوا خو کشتے تبخی جو کلا نو اللہ غنخ و تخی چه کل تنور کی اوبر اواتی او بخوٹ کی دے جوش وحلو او دا تنور نو اوبر اواتی پوش چه عظام را روان دے کشتے تا خپلم خیجا و خپل ملگری مخیجا وا نوسو تاغن نخد عذاب خی حتی اذا جا امرنا وفارت تنور حتی تردی پوری اذا جا امرنا کل چرانشی امرنا عزام زمونگا وفارت تنور او جوش وی تنور. تنور انگلش کی متوی عربی کی متوی فارسی کی متوی اردو کی متوی پختو کی متوی تنور. تنور پی جانے کا پی جانے لکا تنور تو کیا نہ تو ادرے گا وفارت تنور ولی لیٹ رہا ہے سو کیا نا وفارت تنور او جوش وی تنور قلنا ویلی منگا احمل فیہا سوارکا پدی کشتے کی من کلن زوجین اثنینی دا ہر قسمہ جوڑونا اس نئی نیدو دوا واہلکا آتا بدان خبل الا من سبقا لئی القول مگر مصور واغسوکا سبقا لئی القول چتیر شویر پاغ باندی حکم دازاب ومن آمنا اوسوارکا غسوک چیمان روڑے وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نو روڑے دد سرام الا قلیل مگر لگو. قلنا اویلی منگا احمل فیہا سوارک بدی کشتے کے من کل زوجین اسنین دا ہر قسم جوڑے اسنین دو دونا. اس دلتا دا کل حقیقی ندے چیر پا مخ دزمک سمر جوڑی دی نو بس ٹول پاکی سوارکا دا سمر کشتے نانا دا کل دلتا کل عرفی دے پا حقیقت کے دا کل ندے مراد تے ندا چی خپلم پاکی سور شو خپل تابدارم پاکی سوارکا او کم چستاسو دا ضرورت زناور دی افالتو زناور چی وطوئی کم چی سڑے پا کور کی ساتی ناغا پاکی اون دو دو سوارکا یعنی نر او مادا پوئے گئے پا خبرو کنو پوئے دانا چی دا ٹولی دنیا زناور داغی جوڑے پاکی شاملی کا او پدی کشتے کی زن سر سوارکا تا زمر کشتے ہو گیا و اہلکا او تابدار ستا دانا چی اہل خپل سو اہل دانا چیرا ستا بچی شو ستا خز شو نا اہل دل تا مراد تابدار دی زکا خز پکی ام تبا کی گی عزوی کنعان اگا پکی ام تبا کی گی رستو آیتنو کی داغی تفصیل پخپل رازی بیاد اہل نسا مراد دی نا اہل نا مراد تابدار دی اولمان گوی آل النبی ادباع ملتی من السودان والعرب والعجم لو کانا آلو اہل قربتی فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لہب. وی آل دا نبی علیہ السلام تو سلام تابدار دا نبی علیہ السلام دی کد سودان نیو کد عربی و کد عجم کد ہر زیوی او کد داوی چیرا آل دا نبی علیہ السلام باغی چی کمی پرشتہ کیوی نبیان خو پکار دا چی ابو لہب باندیوم درود وایا زکا ابو لہب خو اترو نانا دا آل نمرات تابدار دی و اہلکو تابدار ستا الا من سبقا علیہ القولو مگر مصر واغسوک سبقا علیہ القولو چی تیر شویر پاغ باندی حکم دازا تیر شویر پاغ باندی حکم دازا حکم دازا پی تیر شویر اروان دی چی اللہ علستل لیومن من قومک الا من قد آمنا چاچی ایمان روڑے رے بس دا کافران کی دے نشی او چچا ایمان نہ دے روڑے بس دا مومنان کی دے نشی نہ تھرو سے چچا ایمان روڑے اپ کے سوار کا پکشتے کی او چی ایمان نہ دے روڑے اپ کے مسورا ومن آمن او سوار کا غسوک دند احمل دلان دے ہاں ومن او سوار کا غسوک آمن چی ایمان روڑے یعنی کم ستا ملگری دی مومنان دی اپا کی سوارکا وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نو روڑے دد سرام الا قلیل مگر لگو قلیل چی پیو نظر بینش مارے لکھی گی بعد خلق کوئی اتیا کسان سو کوئی پینزات یو نو اتیو پینزات یا پیو نظر شمارے لکھی گی قلیل چی پیو نظر شمارے لکھی گی یعنی دلسو نکم دلسو نچی کمی نو پیو نظر سڑے چو گوری نو ویش ماری کر علماء وی چی دنیا بادشوی بیا دا نو علیہ السلام دا دریو زامنو ندا ثابتی گی دا چی یو نو علیہ السلامو دری زامنو حام سام او یافس او دری داغ انگیان دیوی انگوریان چی ہوتا ہوئی دنیا بیا د دین اللہ باد کړی دا نور ټول خلق تباہ شوی دی. وقال ارکبوا فیا او دین نو علیہ السلام ارکبوا فیا سوار شه بدی کشته کې بسم الله مجریها پیم دا د الله سره مجریها تلل دی کشته دی و مرساها او ادری دل دی کشته دی کشتے کا روانہ روانی گی نوم دا اللہ پہ امداد اور کشتے کا بیا ادری گی نوم دا اللہ پہ امداد کم کار چی شورو کے نو پکار دا چی پا بسم اللہ سرے شورو کا الله بکستا امدادو کی مرستبو کی او انتہا تب ورسے اختتام تب ورسے. وقال ارکبو فیا اول انو علیہ السلام سوارش بدی کشتے کی بسم اللہ مجریا پا امداد دا اللہ سرات للدلی کشتے دی ومرساہا او ادری دلدلی کشتے دی دانوی جی زما پا طاقت سا نانا پیغمبر پا کشتے کی دے خدا ثابتی چیز گورے کشتے نشم روانو لے ز کشتے نشم بچ کو لے سو بے بچ کئی اللہ بے بچ کئی او سوئی وی امتی دا دول زکالو بند پیڑے راویستے دا یونس علیہ السلام کو پکشتے کے روان دے پیغمبر پکشتے کی دے کشتے ڈوبی گی اور پیغمبر کشتے نشی بچ کو دے او امتی دا دول زکالو بند بیڑے رو باسی امتی خو بیارا پیغمبر نو چچ شو. ان ربی لغفور الرحیم یقیناً رب زمان امخا بخون کے مہربان ذات دے. دا واقعی دا خو گورے ہوتا پوئی گئے کنا دا واقعی دا دانا جی آما یا تو نجی مونگ با پدیم بیا ادری گو نا دا واقعی دا گورے ہوتا بس. وحیا تجری بیم فی موجن او دا کشتے روانو پدوی سرا فی موجن پا چپو کی کل جبالی پا شاند غرنو چپی را گی زمکی تا اللہ حکمو کو چخپلی اوبر اوبا سا اسمان تے حکمو کو چخپلی اوبا اگر او روا برن اوبا شورو شوی لاندن اوبا شورو شوی اردگرنگ چپی شورو شوی او چپی داسی وی لکہ دا غرنو پشان. نو علیہ السلام و داغ تابدار پکشتے کی روان دی وحیا تجریبیم فی موجن او دا کشتے روانو پدوی سرا فی موجن پچپو کی کل جبالی پشاند غرنو ونادا نوہ آواز اکڑنو علیہ السلام نبنو زویخ پلتا مران تکنان دے وکان فی معدلن او دے بکنارا دے کشتے باندے یا او دے بکنارا دے دن د پلار خپل باندے دے د پلار دا اغا دن پا کنارا باندے ہو سمت لگو پلار مومنو او دے کافرو یا دے د کشتے پا کنارا باندے ہو یعنی چپو کی کشتے روان دا او دے دا سے یو طرف ترے دا کشتے نا کنارے تا ولاڑ دے غاڑے تا ولاڑ دے. نو علیہ السلام والا آواز ورکو یا بنیا اے زما بچیا ارکم مانا سور شزمون سر بکشتے کی ولا تکم مال کافرین او مکی گا دا کافرانونا و بچی راش بکشتے کی سور شا او دا کافرانو ملگرتیا مکوا. نو قالا اویلی دا ساوی الى جبلن زرد چرابشم غرتا یاسمونی من المائی ساوی الى جبلن زرد چوبخی جم غرتا یاسمونی من المائی بجبکی مالر دوبونا. نو علیہ السلام متوئی و بچی ازما کشتے ترو خیجا او زوی وتوئی پلار غرتا بو خیجم غستا کشتے تن خیجم چم مہر ولا اللہ وہی پسڑ باندے ختم قلب تو وہی اگا بیا چرت ایمان روڑی کدا پیغمبر زوی ولی نی اگا بیا چرت منی وہی پلار اگر تبو خیجم خستا کشتے تن خیجم اگا پدے نپوئی دو چی دا سیلاب خو عام سیلاب ندے دا خدا اللہ عذاب دے دانا چی دا چت پورے محدود دے یا سزے پورے محدود دے نا نا نا طول با اللہ تباہ کئی. نو قالا اویلی دا ساوی الاج بلن زرد چوبخی جم غرتا یاسی منی من المائی بج بکی مال ردو بونا یاد ڈوبے دونا پلار غرط بوخی جم غستا کشتے تن خیجم. نو قالا اویلی نو علیہ السلام لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم نشتر بچ کون کے اليوم انن رضی من امر اللہ دا زابد اللہ نا الا من رحم مگر حقا رحم کو ان کے ذات. نو چا رحم کو ان کے ذات تے نہ بچ گئی نو داغن سیوا بل سوک بچ کو ان کے اشتا چی بچ بری کی چی رحم کو ان کے ذات اللہ اگر نہ بچ گئی نہ داغن سیوا بل سوچتا چی بچ دیکھے بچے نہ دیشی بچ کو لے پری زبان زمونگ استادان دری مانی کئی اکم دتا خوخم قال اویر نو علیہ السلام روم بے مانا بنگ بنگ سوک کئی قال اویر نو علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتدے بچکون کے نن روزے من امر اللہ دازام دا اللانا اِلَّا الرَّاحِم اِلَّا مَر رَحِم یعنی اِلَّا الرَّاحِم مگر رحم کو ان کے ذات نشترے بچ کو ان کے نن روزے دازام دا اللانا اِلَّا الرَّاحِم مگر رحم کو ان کے ذات دا یومانشو یعنی داغا رحم کو ان کی ذات نہ علاوہ بل سو بچ کو ان کے نشتہ چھ بچ پلی کے پوشوے پہ لگا دو مانا قال لا عاصم اليوم اویل نو علیہ السلام تو سلام نشترے بچ کی دن کے نشترے اول بچ کو ان کے ہو کنا اس دو مانا اویل نو علیہ السلام نشترے بچ کی دن کے نن روزے دازام دا اللہ نا الا المرحوم مگر اغسوک چی رحم پہ اکڑے شے الا المرحوم مگر اغسوک چی رحم پہ اکڑے شے پوشے پہ یعنی بچ کی دن کے نشتہ دازام دا اللہ نا مگر اغسوک چی رحم پکڑے شوی وی دا اللہ دا طرف چی مان دی روڑے وی اغب بچ کی یادرے ممانا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ اویل نو علیہ السلام نشترے بچ کی دن کے لا عاصم اليوم نشترے بچ کون کے قال لا عاصم دو مانو شکر درے مانا قال اوید نو علیہ السلام لا عاصم اليوم نشترے بچ کی دن کے نن روزے دازام دا اللانا مگر حغسو چھ رحم پہ اکڑے شی نو اغدے بچ کون کے اغدے بچ کی دن کے فہو المعصوم الا مر رحم فہو المعصوم مگر اگر سوک چی رحم پہ اکڑے شی نو آگا دے بچ شوے اگر با بچ کی گی دا اللہ دا عذاب نا دا دری معنی زمونگ استادان کے استاد چی کم آسان دا کوئے قال العاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ویلنو علیہ السلام نشترے بچ کی دن کے دا عذاب دا اللہ نا نشترے بچ کی دن کے نن ودی دا عذاب دا اللہ نا مگر ہاسوک چرا ہم پہ اکڑے شو یا ویلنو علیہ السلام نشترے بچ کون کے نن ودی دا عذاب دا اللہ نا ما الا الرحیم مگر رحم کون کے ذات یا ویلنو علیہ السلام نشترے بچ کی دن کے نن ودی دا عذاب دا اللہ نا الا المرحوم فو المعصوم مگر ہاسوک چرا ہم پہ اکڑے شو ناغد بچ کی دن کے وحال بینہم الموجو تدروانو مانو یو مطلب دے ہاں وحال بینہم الموجو او حائل شوی پمیندری دوانو کی چپی چپی را گئی پلارو دزوی ترمنز ڈائلاک دا مکالمہ شروع وا چی پدی کی چپی را گئی فکانا من المغرقین نو شدے دا غرقی دن کنا بچے بچ کو پیغمبر بچے بچ کڑے شو اچھے پیغمبر بچے نشی بچ کو لے یاد ساتا یوتن با موتا سا بچ کی چی پیر دا توی منز او دس مکو او زبا دی بچ کو قسم پا لک دی بچ کی وقیلا اویلے شو یا اردو ایز مکی یویلی اللہ یا اردو ایزمکی ابلغی ما اکی راخ کو بخبلی مکی کو خبلی اوبر آویستے ہوئے باہر اللہ و توکو مکا جسو کا خبلی اوبر واپس راکا گا او ویلی اللہ ازم کی ابلغی ما کی راخ کو بخبلی و یا سماو او یا اسمانا اقلعی بند کو بخبلی بس نور بمرا ور ور بس کا و غید الماء او کمی شوی اوبا پا کمی دوشوی اوبا زشوی پا کمی دوشوی و قدی الامر او فیصلون شوا دو حکم دا اللہ حکم دا اللہ سو حکم دا اللہ سو چھ مومنان دل بنی جانت ورکوم او چھ کم کافران دیا بتباکوم فیصلو شوا وستوت علی الجودی او دری دا کشتے علی الجودی پا جودی غربان دی دنو علیہ السلام کشتے لارا او پا جودی غربان دی دری دا اول تتن را کشو وقیلا بودل للقوم الظالمین وقیلا اویلشو بودل للقوم الظالمین حلاکت دے دپار دا قوم ظالمانو اعلان اوشو چھ بودل للقوم الظالمین حلاکت دے دپار دا قوم ظالمانو سمرا چھ مخلوق ٹولو ویلے بودل للقوم الظالمین ونادا نون اووادو کو نو علیہ السلام ربو کشتے کے لاسور دیکھا پوگیا خبر ہو کنا کشتے الہ ادری دا او دارنگ نو علیہ السلام اللہ سر مکالمہ کئی ونادا زکا کشتے نو کزی گی رستو قیل یا نوح احبت بسلام مننا و برکات علیک و علی اوم من معاک رستو بیارازی آیت نمبر 48 کے ونادا نون آواز اکڑو نو علیہ السلام رب او رم خبلتا رب تے آواز اکڑو فقالا نو علیہ السلام رب و رب زمان ان ابنی من اہلی یقنن زوی زمان من اہلی دا اہل زمانو اللہ دا زوی خو زمان دا اہل نو نو علیہ السلام سوئی اللہ دا زوی خو زمان دا اہل نو و این وعدک الحق او یقیناً وعدستا پر اختیاوا و انتا حکم الحاکمین او تی فیصلہ کو ان کے دا فیصلہ کو ان گنا اللہ تا وعدکڑی وا چی تا بم بچکوم او ستا اہل بم بچکوم و اہلک اللہ من سبق علیہ القول اللہ ستا وعدوا چی تا بم بچکوم او ستا اہل بم بچ کوم نو اللہ دا زوی خو زما دا اہل نو ولی دے تباک نو اور اللہ دا سوئی قالا اویلی اللہ یا نو اے نو علیہ السلام انہو لیس من اہلیک انہو لیس من اہلیک یقنن دا بچے نو دا اہل ستانا پیدا دیتے او اللہ و تیداستا اہل ندے ولی تابداری نو کنا زکا وی داستا حل ندے انہو عمل غیر صالح کلام دا سدے انہو زو عمل غیر صالح یقنن دے خاوند عمل بدو خاوند عمل ننیک یعنی منگ حاصل مانو کا یقنن دے خاوند عمل بدو دا عمل بدو عقیدے غلط وا ستا قیدو دا قیدہ کی دیر فرقو دے مشرکو بیمانو او تم واحد وی دا اللہ تابدا وی نو دے سنگستا دا حل نشو فلا تسالنی یوتنی دا غزوی مرتد شو یوتنی دا غزوی مرتد شو یا ساتا دا پلار دا مرگ نپس دا تب دا پلار پا میراز کیسا نمیلوی کی ولی زکا کافر شو کنا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا عمل بدو عقیدے غلط شو لاڑو مرتد شو ندت با میراث کی سنہ ملاوے گی او بل دا چی پلار یا مور زوی آگ کی ویدا میں آگ کو یا ساتھ دا قولو پا شریعت کیڑو سا تصور نشتا پوئے گئے بخبرو کن دانا چی رد دے آگ کڑے دے نو دا مرگ نپس بلے تا پا میراث کی سنہ ملاوے گی نانا بھی سو دا دخ پلا پا کشتا ابل دا خام خام ملاوے گی پوئے گئے بخبرو کن دا سی خبر دا چی پلان کے آگ کڑے دے نہ رونم بولا بیا دا مرگ نپس ایسا نور کئی نہ مورا پلار دا مرگ نپس والی ایسا نور کئی وہ یہ دے آکڑے دے الک آکڑے پا کچارا وستے رہے دا دا با گخپل ایسا دے ایسا بور کے اون چی مرتد شو نہ بیا ایسا نیشتا ہاں انه عمل غير صالح يقينا دي خاوند عمل ننيكو يعني خاوند عمل بدو فلا تسألني نتبوز مكومانا يا سوال مكومانا ما پا بارداغ سكي ليس لك بي علم چنوی تالر پاغيبان سپوها ثابت داشو چنو علیہ السلام عالم الغيب نو کن نو علیہ السلام عالم الغيب نو كدهش دازوی منافقو خواه کدیشی دا زوی منافقو کدیشی تر دی وقت پوری نو علیہ السلام تویل چاوز استا ملگرم استا ملگرم دا خو تا بیا روز تو پتا لگی دلی دا چه کل اللہ تباکو کل اللہ تباکو نو پتا و تا بیاو لگی دا او اللہ و تا داویل چه ان وامل غیر سوالی نو یقین شو سی شو یقین شو زکا دا زوی دا سی خکاری دو چه دی منافقو پلار ته ویل چې ستا ملګری ما خو د زړنې ملګرتیا نه کوله ځکه خو نو علیه السلام وی چې الله تا ویل چې ستا حل به بچ کوم نو زما دا زوی خو دې تبا کو نو الله وته انه عمل غیر صالح پوهېږې به خبره که نه ګوره نو علیه السلام عالم الغیب نو نو د دې زمانې یو تن هغه به سالم الغیب شي علم غیب دا خاصه د الله ده دا صفت د الله دی فلا تسألني نتبوز مكومانا ما ببارداغ سكي ليس لك بيلم چنوی تالر باقی باني سپوها اني آئزوكا يقنن زو نسيت کوم تاتا دا وجد بدگنلنا ان تكونا من الجائلين چشيط دنا پوهاننا دا خبر الله بدا گنلکا چرت دنا پوهان تبوزونا اوكي نا الله ويزلت نسيت کوم چې چرته د ناپوهانو تپوسونه شروع نه کې اني اعوذ کا یقینا زه نصیحت کوم تا تا یا یقینا زه پندر کوم تا تا د وجد بد ګڼلونا ان تکونا من الجاهلین دیو جنا چې شیت د ناپوهانو نا نو قال ویرن ولی سلام پوه شو کنه نو قال ویرن ولی سلام ربي ورب زما راشه شیوه د انبیو ګورا قال ویلی نو علیہ السلام ربی و رب زما انی اعوذ بکا یقینن ز پناہ غواړم بکا پیمدان ستا سرا ان اسالکا چه تبوزو کم ما پا بارداغ سکی لیس لی بی علم چه نوی مال رپا غیبانی سپوا اللہ ز پناہ غواړ چه آئندہ دا سی تبوز او نکم چه ز پا غیبان دن نپوی کم پوشش بخبرو کنا سوئی انی اعوذ بکا یقینا ز پناہ غواړم په امداد ستا سره ان اسالک چ سوال وکم ستانا تپوس وکم ستانا په بار دا غسه کی چې نوی مال را پاغي باندې علم سپوها و الا تغفر لی او کچره ته بخنونه کی ماتا نو ګناه کوم کړی دا ها الګه ګناه را ته سخکاری ها خدا د انبیا او شان دی چې هر ټیم به بخنه غوښته د الله نه یو بخنه غوښتلی د پاره د ګنا د معاف کولو یو بخنه غوښتلی د پاره د درجاتو د پورته کولو دا نبی علیه السلام به چې روزانه 70 یا 100 مرتبه استغفار غوښتو نو اعوذ بالله من ذلک ګناونه به کول نه نه استغفار به غوښتو ځان الله ته عاجز کولو او دغه رنګه د دې مقصد د پاره استغفار غوښتو چې زما درجه الله نورم بلند کی و الا تغفر لي نو استغفار لرفع الدرجات و الا تغفر لي او که چېرې ته بخنونه کې ماتا و ترحمني او رحمونه کې په ما باندې اکم من الخاسرین شم بزر تاوانیانو نا الله تاوانی بشمنو نو قیلا ویل الله یا نو اے نو علیہ السلام اے حبیت کشا بی سلام مننا فسلامتیا سرامنا زمون دا طرفا کشا گورا سنگا عذاب ختم شو کشتے ادری دن نو علیہ السلام مکالمہ شو روک دا اللہ سرا تی یا اللہ زما دا زوی دی ودی تباکو علم الغیب نو کنا چی زما زوی اخو کافر و اخو بیمان و احبت بی سلام مننا کشا پا سلامت یا سرا مننا زمونگ دا طرفا وبركات عليك او بركات ندي پتا باندې والا اممن او پاغټول گو باندې مم ماک دا چانا ماک چتا سره دي یعنی استعمال ګری پتا دین دا الله برکت نه خیرون دي او ستا پتا بيدارو هم او راتون کې چې کم قومونه دي کم امتونه دي چې کم ستا په نقش قدمي پاغي دي هم دا الله برکت نه وَأُمَمٌ أَنُوتُلْغِرِ سَنُمَتِّيُهُمْ زَرْدِ جِفَايَدَ بَوْرْكَمْ دُوِتَا پا دنیا کے لگا سَمَّا يَمَسُمْ مِنْ نَعْذَابُ نَلِيمُ علاقہ گران خورے ہیں سبق استاد جی بگو رہے دا یو یو واقعی یو رس کی ویلے دخا سونا پیری ختمون شوی نو دا یو یو واقعی دیز علم دا ماس خطن درس چکول نو دا صورت چی ویل دا یو یو واقعی یو یو رس کی ویلے دا ماس مونگو گورے اکثر تا استو دری کو پکے خواہی کی زادہ ملگی ریڈیری اکثر مدرسین ان استا جی دادا سی واقعات چی بیا پی یو نمزے کی ادری گی ورنہ نو ادری گی دامخ کی ویلے شوی دی سو سو پیرے واو ممن او نو ٹول گرے سنو ماتیوم زردے جی فائد بور کو دویتا با دنیا کی لگا سوم بیا ما سوم مننا بیاو برسے گے دویتا مننا زمونگ دا طرفا عذاب نالیم عذاب درناک اللہ وی لگ ٹول سٹول گی دا سی دی چاہی با کافران چی واپس ناغی را بلگ اڈی را فائدہ ور کم پا دنیا کی او بیا عذاب درناک بوتا سکو ما تلک من انباء الغیب نقطہ دا صداقت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر تا تر دې پته نوا مار ته ویلې پیغمبر تا تر دې پته نوا مار ته ویلې زکه ته زما رښتینه پیغمبر کنا او نبی دل می غیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا او اس بات دا انباء الغیب تلک من انباء الغیب داود اخبار د غیب نا سو دا مخ کې چې کوم واقعي ذکر شو تلک من انباء الغیب داود اخبار د غیبنا نوحی ها الیکا وحی وکړه مونږ را دیتا تا چاو ته ویلې الله وی تا ته پته نو ما کنت تعلمها انت نوی ته پوی دونکه انت ته ولا قوم کا او نه قوم ستا من قبل ادا مخکل دی واقعنا مخکل دی بیاننا تا ته پته نو کہ بنو علیہ السلام کم کس محالات تیر شوی دی او قوم سنگ تبا شوی تا تا پتنو اللہ وی مالا تا وحی اکڑا ما خبر در کو نو چی بل خبر ور کی دے علم غیب دے علم غیب کو دے تا وی چی بے دا بل دا خبر نہ سڑے پوئی گی او چی خبر یو تن در کی نو دا خو انباء الغیب شو سڑیا ما کنتا تالموان نوی تا پویدن کے علم غیب صفت دا چارے دا اللہ ما کنت تعلم وا نویت پویدن کے انت تو دین صفا خبر اشتا چلاوی تو بن پویدی ولا قوم کا او نہ قوم سا یعنی صحابہ کرام مومنان من قبل ادا مخکر دے بیان نا فاصبر موتا تو بگی سدی ہاں فاصبر صبر کوا یعنی کلکش بدی بیان باندے کلک قدرے گا نو علیہ السلام مسئلہ پریخی دا تکلیفونه مصیبتونه ته څومره را رسیدلی نه نیم سو کاله مسله بیان کړی ده چرته نو علیہ السلام زړه بیللې دا مسله پریخې ده نه نه ګورې ته دا مسله پری نه دی فاصبر کلاکش به بیان باندې دا تر دیو تر بډې نه ده دا تر دیو تر میرې ده چې روته میدان ته اوس به نه پری دی فاصبر کلاکشب بیان باندے ان العاقبت للمتقین یقینا انجام دا پارا دا پریزگارانو دے ان العاقبت للمتقین یقینا آخری انجام دا پارا دا پریزگارانو دے ساخری انجام با بہتری فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا پس یقینا سرد تنگسیانا سانتیارا پس یقینا سرد تنگسیانا سانتیارا اللہ بدا تنگسیا ختم کی دشمنان دی اللہ بے تباہ کی او دغرنگی دسی ملگری با اللہ در کی چی بیا با دربانی زان قربانی مال با قربانی بچی با قربانی تنگسیانا پس سانتیا بیا رازی او بیا روز تو گورا چی سمرن نوی نوی ملگری رات لن در ڈلی برات لل او پا اسلام کے با داخلی دل نو پا دیزی بانی اول واقعہ اختتام تو رسیدہ واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام سبانی سبق ان شاء الله باقیہ داؤد علیہ السلام بوے. حتا اذا جاء امرنا تردی پورے کرا چراشی حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنور او جوشوئی تنور قل نوے لمنگا احمل فی ہا سوارک بدی کشتے کے, یعنی کل جی تنور کے اب جوشوئی نتبیا سو کا سوارک بکشتے کے قل نوے لمنگا احمل فی ہا سوارک بدی کشتے کے دہر قسم جوڑونا اسنے ندو دونا وحلقا و تابدان خبل مگر مسورا سوک چی تیر شوی دے پدوی باندیو کم دا داب ومن آمنا دانا چی اغا سوک چی ایمان روڑے دام پکی مسورا ومن آمنا دام مخی والی رستو والی پکی راولی دا ستا دماغ تیزی ستا عقل تیزی ومن آمنا دادا احمل دلان دیرے او سوارکا اغا سوکا من چی ایمان روڑے وما آمن ماہو الا قلیل ایمان نوروڑے در سرا الا قلیل مگر لگو. سو کالے مسئلہ بیان کرے دو کالا قدرے نحنیم سو کالا سورہ انکبوت کے برائشی وقال ارکبو فیا اولنو علیہ السلام سوارشے بدی کشتے کے پا امداد دا اللہ سرت دلدلی کشتے لی او در دلدلی کشتے لی یقینن رب زمان خامقا بخون کے میں ربا نزاد تے وہیا تجربہم او دا کشتے روانو پا دوی سرا فی موجن پا چپو کے کل جبالی پشاند غرنو ونادا نوہو آوازو کرنو علیہ السلام بچی خبلتا او دے فی مادلن فی مازلن پا کناردت کشتے باندے یا پا کناردت دن دا پلار خبل باندے یا بنی آئے زما بچی آئے کب مانا ولا تکم من الکافرین سور شو زمونگ سر پا گشتے کہ امکی گر کافرانو نا ویلد ساوی الہ جبلین زرد چرا بشم غرتا یا زرد چو بخی جم غرتا یا سیمونی من المائی بج بکی مال ردو بونا ویلنو علیہ السلام نشتر بچ کون کے ننوز دازام دار لانا مگر اغار رحم کون کے ذاتا او حیل شو بمین در دوانو کی چپی فکان من المغرقین نشو دے دغرقید ان کو نا وقیل یا اردو اویل اللہ یا اویل شو یا اردو از مکی ابلغی ما اکی راخ کو بخبری وی اسمان بندی کو بخبری او کمی شوی با او فیصلو شو دو کم دا اللہ وستوت علی الجودی او دری دا کشتی علی الجودی پا جودی غرباندی وقیل بعدا للقوم الظالمین اویل شو حلاکت دے دا پانا دا قوم ظالمانو ونادانون آواز اکڑنو علیہ السلام رب اور اخبلتا فقالنو ویلنو علیہ السلام رب ورب دما ان ابنی من اہلی یقنن زی زما دا حل زمانو او یقنن وادستا پر اختیارا یقنن وادستا پر اختیارا وانتا احکم الحاکمین او تی فیصلک ان کے دا فیصلک ان کنا ویلی اللہ اے نو علیہ السلام یقنن انہو لیس من اہلک یقیناً دا بچے نو دا حلستانا یقیناً دے انہو عمل غیر صالح یقیناً دے او خاون دا عمل بد نتبوس مکوما ناپ باردا غسکی چنوی تالر پاغی باندی سپوا یقیناً زا پندر کوم تا تا یقیناً زا نسیت کوم تا تا دا وجد بد گرننا ان تکون من الجاہلین چشیط من الجاہلین دنا پواننا نو قال اوینن والی سلام برب زما یقیناً زا پنا غوارم پیم داستا سرام چی تپوزو کم ستانا پا باردان غسکی چی نوی مالر پا غیبانی سپوا و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین او کچر تبخنو نکی ما تو رحمو نکی پا ما باندی شم بزر تاوانیانو نا ویلی اللہ اے نو علیہ السلام کش پا سلامت یا سرام من نازمون دا طرفنا و برکات ان علیکو برکت ندی پتا باندی خیر ندی پتا باندی او پت آٹول گو باندی من دا غچانا ما کچھ تازر دی او نو ٹول گی دی سنو متی اوم زردے چی فائدہ بور کم دوی تلگ پا دنیا کے سم بیم سوم مننا بیو برسی گی دوی تزمون دا طرفا عذاب ان علی مدام درناک تلک من انباء الغیب داو دا اخبار دا غیبنا نوہی ہا الیکا وحی اکڑ منگر دیتا تا ما کنت تالمہا انتا نویت پویدن کیا انتا تولا قوم کون قومستا من قبل ہا دا مخیر دی بیاننا فاصبر نو کلک شبو بیان باندے ان العاقبت للمتقین یقینا اخری انجام دا پارا دا پریزگارانو بئی.